Нагадаю, сябры, што мы працягваем раніцу з кніжкай на канале Культура. З вамі па-ранейшаму я, ваш сябра-кніжнік Алег Вінярскі. І зараз для нашых маленькіх слухачоў прапануем паслухаць аб прыгодах Эміля з Лёнебергі, казачнага героя, славутай пісьменніцы Астрид Лінгрен. Гучыць радыёпастаноўка па творы шведскай пісьменніцы Астрид Лінгрен «Прыгоды Эміля з Лёнебергі». У нас, у Лёнебергі, ёсць такі разумны і разважлівы чалавек, як Эміль Свенсон. Сапраўды, от пашанцавала нам з нашым Эмілем. Пашанцавала. Пашанцавала. Пашанцавала. А памятаеце, які ён быў? У маленстве. Ну, яшчэ б. З-за яго свавольства енчыла ўся Лёнеберга. Так, так. Да каб жа толькі адна Лёнеберга. Ды увесь смолан. Чакайце, чакайце, гэта вы пра каго? Пра Эміля Свенсона? Ты не можа такога быць. Вы просто не ведаеце шаноўны Эміля. А я добра памятаю, як ён злавіў свайго тату замест мышкі ў пастку, а потым перакуліў яму на галаву міску з цестам. Так, а помніце, як Эміль накарміў пеўні парася п'янымі вішнямі? За гэта яго выклікалі на сход у таварыства непітушых. А не менш перапала ад Эміля яго малодшай сястрыцы. Аднойчы ён перафарбаваў яе ў сіні колер, і ўся Лёнеберга жахнулася, бо падумала, што пачалася эпідэмія тыфу. Эміль з Лёнебергі. О, хто не ведаў гэтага хлопчыка. Ясныя блакітныя вочы, круглы тварык, румяныя шчочкі і капа зблытаных пшанічных валасоў, ну чысты анёльчык. І тым не менш ва ўсёй Лёнебергі, нават ва ўсім Смоландзе, ды што там ва ўсёй Швецыі, а хто ведае, можа, і ва ўсім свеце не было хлопчыка, які б гарэзіў і пракудзіў больш, чым Эміль. Жыў ён, як вы ўжо зразумелі, ў вёсцы Лёнеберга, дакладней на хутары Катхуль, што побач з Лёнебергай, якая ў сваю чаргу належала акрузе Смола. Таму вымаўленне ў Эміля, вядома, было смоландскае, а ў Смоландзе гавораць зусім не так, як у сталіцы. Напрыклад, Эмілю трэба сказаць: «Дайце мне кепку». Але ён кажа: «Дзе мой кепарык?» Гэта такая суконная кепачка з маленькім брылём, якую Эмілю прывёз з горада тата. І хлопчык ёю вельмі цешыўся, нават калі засынаў, пытаўся: «Дзе мой кепарык?» Маме, вядома, не падабалася, што яе сын спіць у суконнай кепцы, і яна хавала яе ад хлопчыка. «Дзе мой кепарык?» Але ён ушчыняў такі лямант, што чуваць было на другім канцы Лёнебергі. «Дзе мой кепарык?» Цяпер вам зразумела, якім упартым хлопчыкам быў Эміль? Ён дуже хацеў усімі камандаваць, і мамы, і татам, і нават усёй Лёнебергай. Але ж лёнебержцы гэтага зусім не хацелі. Няшчасныя Свенсоны з хутара Катхульт. У іх не хлопчык, а божая кара. Што з яго далей будзе? Што з яго далей будзе? Што з яго далей будзе? Паслухайце, а калі мы збяром па 50 эры з усіх жыхароў Лёнебергі? 50 эры? 50 эры? 50 50 эр? Так, так, так, можа, можа гэтых грошай хопіць, каб адправіць Эмілю ў Амерыку. Але вядома, ні ў якую Амерыку Эміля не адправілі. І ён жыў з мамай, татам і малодшай сястрычкай на хутары Катхульт, побач з вёскай Лёнеберга, што ў акрузе Смола. Так і хлопчыка звалі Антон Свенсен. Эміль, спыніся! Маму Альма Свенсен. Эміль! Сястрычку. Да таго ж сям'я Свенсена мела двух работнікаў: Альфрэда і натрымай і Ліну. Трымай! Якія дапамагалі маці па гаспадарцы. Ну ніякай управы няма на гэтага хлопчыка. Ліна, ты дарэмна лаеш Эміля. Сёння ён толькі разок ушчыкнуў іду і разліў вяршкі, вось і ўсё. Ну, хіба што яшчэ ганяў кошку вакол куратніка. І ўсё роўна. Мой сын вельмі добры хлопчык. Я люблю іду і кошку таксама. Калі б я не ўшчыкнуў іду, яна б не аддала мне бутерброд з варэннем. А кошку я ганяў, каб пераканацца, што яна добра скачу ў вышыню. Ось і ўсё бяды. Сапраўды. 6 сакавіка нічога асаблівага з Эмілем не здарылася. Я вам лепш нагадаю іншыя дні з яго жыцця, куды цікавейшыя. Такім чынам... Аўторак. 22 мая. Идите обедать. О, я совершенно голодный. Сядайте. Лина, калиласка, нали мне. Калиласка? Усим смачно есть. Дякую. Ой, я вельми люблю блюн. Эмиль. Эміль, хіба абавязкова так сёрбаць? А інакш ніхто не будзе ведаць, што я ем суп. Ой, вельмі смачна. Дзякую, я пад'еў. Усе сытыя? Можна прымаць супніцу? Пачакайце, там на донцы засталося яшчэ крыху гушы, і я хачу яе даесці. Эміль, доўга не думаючы, пацягнуўся да супніцы і засунуў у яе галаву. Усім было добра чуваць, як ён сёрбае рэшткі супа. Калі ж Эміль вылізаў дно амаль насуха, ён натуральна захацеў выцягнуць галаву супніцы, але дзе там? Супніца шчыльна абшчаперала галаву хлопчыка і не здымалася. Эміль перапалохаўся і ўсхапіўся са стула. Ён стаяў пасярод кухні з супніцай на галаве, быццам у рыцарскім шлеме. Што такое? Які жах. Ой-ой-ой-ой. Наша цудоўная супніца. А чым жа я цяпер буду падаваць суп? Ну, калі у супніцы засела галава Эмілі, то які там можа быць суп? Вы зусім не пра тое кажаце. Божа, мой бедны хлопчык. Антон, дарагі, ці не разбіць нам супніцу? Гэтага яшчэ не хапала. Ну, пачакайте. Я ж аддаў за яе 4 кроны. Пачакайце. Пачакайце, я паспрабую яе зняць. Та-та, Альфред, ты хлопец дужа і спрытны, паспрабуй. Акуратна бярыся за ручкі, вось так, вось. А цяпер, паціхеньку. Куды маю, яе? Ах, кайку! Дурни меня на место, чую, что тебе кажут. Нічого не отримливается. Даремно старався. Якое сумне видовище. Посярод кухні стоїть хлопчик з супницею замест голови, а усе присутні у розгубленості обступили його і не ведають, що робити. Бачите, Еміль плаче. Сльози тякуть у його баші. І не думаю, це бульон. Бідний мій хлопчик, Антон дорогий. Може, ми все-таки розоб'єм супницю? Ні за що! Своїми руками розбіть реч, яка коштує 4 крони? Ні, я не зусім, я ще звернятів. О, давайте лепш поїдемо до доктора у Маріані Лунд. На то й он не доктор, каб допомогши дитяці. Наш візит буде коштувати 3 крони, так що 1 крону ми все-таки вигадаєм. Вирішено? Едем у Маріані Лунд. Альфред, слухаю. Запрягай коня. Добре. Эміль, тебе треба перепрануть. Не надень ні костюм, а дмить руки. Іди сюди, де щиро кажучи. І в уші. Ой, Антон, мой палець. Так само захраснув у супниці. Я нікому більше не дозволю бути ахвярою супниці. Інакше мені доведеться ввести у город на прийом до доктора, увесь Кацхун. Ось, все, все, я витягнула свій палець, витягнула. Тебе пошанцювало, синок. Помити в уші не отримлюється. Ура, дякую тобі, супниця, ти мене врятувала. Господар, господар, бричка чекає коля Данка. Першим вийшов Еміль у новім костюмі у полоску, у блискучих чаровіках з чудовною супницею на голові. Йон виглядав так привабно, що душа радувалася. О, саправди, гэта була шиковна супниця. Розмальована у яркі квітки, вона була подобна на самий сучасний капелюш. Дивним здавалося тільки одно – чому Еміль насунув його так низько, що навіть твару хлопчика не видать? Хоча, махчима, тепер такая мода. Но! Ніна, наглядай за Ідою. Добре. А що приготувати на вечеру? Що хочеш, сама придумай. Ага. Мені в голові зусім інше. Добре. Так, а ти не зварить мені м'ясною лапшу. Але якраз у гэты момент фаянсовый шар у ярких кветках колыхнулся над зникаючей брычкой, и Лина с сумом припомнила, что супницы больше няма. Доведется сёння вячэраць свининой с хлебом. Коли Эмиль с мамой и татом вошли у приемную доктора, там сидела занадто шмат пациентов. И усе спочувально поглядели на хлопчика, у якого замест головы оказалась супница, якое ненатуральное видовище. Хутко Эмиля взяли за руку и повели у кабинет. Добрый день, доктор. Добрый. Ой, витаю тебе, малойца. Эй, и от кого ж это ты сховался? Это капуши не змерзли, доктор. С гэтыми словами Эмиль повернулся на голос доктора, шоргнул ножкой аккурат, як яго вучили, и ветливо нахилил голову. На диво усім супница нечакана грымнула на подлогу, расколовшись на две половинки. Ой. Ну, ось і все. Плакали мої 4 крони. Ну, що ви, шановний, наоборот, ви виграли 1 крону. Як? Коли я достаю дітей з супниць, я, звичайно, беру 5 крон. А ваш малойца зрабіў гэту справу без маёй дапамогі. Дзякуй, дзякуй, усяго добрага. І вам усяго найлепшага. Ну вось, ты чула, что сказал доктор? Мы сэкономили целую крону. Ну, а что мы купим на заробленную Эмилем крону? Ничего. Мы ее заховаем, але мы дадим Эмилю 5 эры, каб ён поклал их у свою скарбанку. Так будет справедливо. Не марнуючи часу, яны сели у брычку и отправились до дома. Эмиль был надто задоволен. И он сидел сзаду, у кулачку хлопчик затиснул 5-эровую монетку, а на голове у него красовался синенький кипарик, а не супница. Калиб Эмиль был звычайным хлопчиком, с ним был в этот день больше уже ничего не здарылося. Але у тым речь, что он был незвычайным. И как раз у той самый момент, коли Свенсены подъезжали до своего хутора, тата с мамой уловили некий дивный хук. Ой, як хутка она проскочила. Что? Разумеешь, тата, каб не сгубить монетку, я суну ее за шаку. И вось... Дорогие, як нам вынеть хлопчика эту монету? Придется вернуться до доктора. Ты что, не умеешь лечить? Отримливается, мы заплатили доктору 5 крон, каб сдобыть 5 эры. Какая отзнака у тебя была по арифметице, коли ты ходила в школу? Я теперь сам зарабился свиньей с карбонкой. У моим пузе 5-эровые монетки заховаются совсем не горше, чем у скарбонцы. И все-таки треба снова вести Эмиля до доктора. Я ж нічога не сказала, калі ён з'еў усе гузікі ад штаноў. Аднак 5-эровая манетка куды менш ядомая. Гэта можа дрэнна скончыцца. Добрый день, доктор. Гэта зноў мы. У чым справа? Вы што-небудзь забыліся? Да не. Просто Эмиль праглынуў 5-эровую манетку. Ці не пагадзіліся б вы зрабіць яму маленькую аперацыю? Ну, скажам, кронаў за 4. 5-эровая манетка таксама будзе ваша. Ні за што. Гэта мая манетка. Так, супакойся, вядома, малойца, твая ніхто не збіраецца я ў цябе забіраць. Так, хадзі сюды. Ніякай аперацыі рабіць не трэба. Манетка сама выйдзе праз некалькі дзён. Так, табе толькі пажадана было б з'есці штук 5. Здобных булок. Ну, каб манетка не сумавала у адзіноце і не падрапала табе страўнік. І гэта ўсё? Грошы за параду я таксама не возьму. Дзякуй, доктор, дзякуй. Дзякуй, добра. Усяго найлепшага. Так сам і вам. Які добры доктар. Трэба зараз жа купіць 5 булачак. Пра гэта не можа быць і размовы. У нас дома зашмат сваіх булачак. А ў маім жываце 5-эровая манетка. Калі б я мог яе дастаць, я б сам купіў сабе 5 булачак. Тата, а ты не пазычыш мне 5 эры? Праз некалькі дзён я вярну табе іх назад. Ну, добра. Паколькі мы сэканомілі на аперацыі... Нам, калі ласка, 5 булачак. Вось тых самых румяных. Гэта найлепшыя лекі з усіх, якія я прымаў у сваім жыцці. Мы сёння зарабілі столькі грошай, што можам сабе сёе-тое дазволіць. Калі ласка, нам яшчэ карамелек на 5 эры для сястрычкі Іды. Як толькі свенцамі вярнуліся на хутар, тата, нават не здымаючы капелюша і сурдута, склеіў супніцу. Ды і што было там клеіць, усяго дзве палавінкі. Убачыўшы цэлую супніцу, Ліна падскочыла ад радасці і раптам пацалавала Альфрэда, які распрагаў каня. Цяпер у кархульцы зноў будуць есці суп. Наіўная Ліна. Яна, мусіць, забыла пра Эміля. У той вечар хлопчык доўга гуляў з сястрычкай Іды. Калі сцямнела, дзеці сабраліся спаць. Па дарозе ў спальню яны чамусьці зазірнулі на кухню. Там нікога не было, затое на стале красавалася цэленькая супніца, якую толькі што склеіў тата. Эміль і Іда ва ўсе вочы глядзелі на гэтую дзіўную супніцу, якая сёння ўвесь дзень вандравала. Ну, гэта ж трэба. Яна пабывала ў Марыне Лундзе. Скажы, Эміль, а як табе ўдалося засунуць у яе галаву? Ой, ўсё вельмі проста. Глядзі. Бачыш? У тую ж самую хвіліну на кухню зайшла мама. І першае, што яна заўважыла, быў Эміль з супніцай на галаве. Ён рабіў нейкія няўклюдныя рухі, спрабуючы вызваліцца, сястрычка Іда раўла, і Эміль таксама зусім як тады. Тут мама схапіла качаргу і так моцна ляпнула ёю па супніцы, што звон пайшоў па ўсёй Лёнэберзе. Супніца разляцелася на дрызачкі. Цяпер вы прыкладна ўяўляеце сабе, які быў Эміль.